بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليه وكواني ترى أن مزو جماد الآخرة مواكو الفموجة من أربعين تاتو كنا جامبو أمبالو نبين لياتو كمبوشاني لنالو فنغمانا نسؤال مهم سانا ambalo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu au amemuumba mtu na kuomba majini kwa ajili yake. Na hili linampasa kila muislamu kujua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe wake ili wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wampokeshe katika ibada. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سيكوومبا ماجين نا واتو اسبوكو واني بوكيشي ميمي كاتكا عباده بالي الله سبحانه وتعالى علي واتوميليزا ميتومي واكي ووتي ليدعو اقوامهم الى توحيد الله تعالى الي ولينغانيه جماعه زاو كاتكا كومبوكيشا الله سبحانه وتعالى katika ibada, na kadhalika kuwakataza kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala asema tujitumiliza kabla yakum mtume yote isipokuwa humfunulia wahi kuwa hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, yani Allah subhanahu wa ta'ala, basi niabuduni. Na shirk ambao ni kupeleka ibada kwa sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na dua ni katika jumla ya ibada ambao ni wajib kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii. Na kwa sababu hiyo mtume sallallahu alayhi wa sallam asema addu'a'u هو العبادة. دعاء ديو عبادة. والحديث رواه الإمام الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. سأسكت كيلي سؤالا كنا هيلي جامبو أمبالو خرافيون مرانين يولي تمكا بموجر نرغزاو مشيا مشيا وحسيما مدد مدد يا حسين نهاوى watu wa tariqa za upotofu utawasikia wakisema madad ya jailani, madad ya fulani ya allan, madad ya rasulullah na matamshi mengineo ambayo wao huyatamka. Haya matamshi haya ni matamshi ambayo ndani yake ni kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu almadadu maana yake ni aun wa ghawth, ni mtu kutaka msaada, kama kusema amiddani bil aun, nataka msaada kutoka kwako ewe fulani. Sasa kuna ubabaishaji ambao huufanya hawa khurafiyun, sema sisi tukisema hivyo hatukusudii kuwa tutaka msaada kwa yule mtu. Hii lafdhi iko wazi kuwa anayeombwa ni fulani, iko wazi kabisa, lakini sisi hatukusudia hivyo, tumekusudia vile, ama tumekusudia ewe Allah kwa baraka. Nani aliyekuambia kuwa yafaa kuomba kwa baraka za mtu fulani? Anayetoa baraka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo baraka aombwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana Isa alayhi salatu wassalam akasema waja'alani mubarakan aina ma kuntu waja'alani mubarakan, kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyejaalia kuwa yeye kuwa amebarikiwa, wala si yeyote mwingine. Kwa ikiwa ni baraka yatakwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam akawa mkali sana alipotoka na baadhi ya masahaba walikuwa ndio karibuni wa muslimu, wakawaona wale washirikina wakiwa na mkunazi wakiangika silaha zao, walipokuwa wakipita njiani katika vita ya Hunain kama sikukosea, wakamwambia Rasulullah, ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat, wakamwomba awajalie na wao pia mti waangike silaha zao ili kutaka baraka kama vile walivyofanya wale. Qala Allahu akbar, qultu walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Tizama Mtume wa sallam hapa akajalia kile kitendo cha kutaka baraka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni shirk kama walivyoizungumza banu Israil kwa kusema ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kule kusema kwa baraka zake na kadha, au tutaka baraka za fulani atupe baraka zake, la, haya ameyakataza Mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Alafu subhanallah, angalia baadhi yao hutoa aya na kusema kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Sasa katika hii aya hiyo imtidada anaoifanya nani? Si ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kullan numiddu hapa yarejea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi mtu atoe istishhad na hii aya kisha arudi aenda kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Allahul musta'an. Yani washangana hawa ahlul bid'ah wal ahwa du'atun ala abwab jahannam, ambao walingania watu katika itikadi ya Abu Jahal na Abu Lahab kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nenda katafute hii lafzi uone kama utaipata katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala au sunna ya Mtume za sallam, kuwa aliwaelekeza watu kuomba kwa njia hii au kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali ukisoma katika Qur'an utaona walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun wa zakariya idhnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa ayyuba idhnada rabbahu wa dhannuni idhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Aya zote hizi zatuonyesha kuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala katika matatizo walikuwa kielekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia Ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hizi adilla ziko wazi nyingi sana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam atuelekeza katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Bali wallahi ya kushangaza na hawa watu wa tariqa, watu wa kushangaza sana. Yani hawa ukiwaangalia makini, kuna baadhi yao hata washirikina wa Quraysh wale ambao Mtume sallam aliwapiga vita, itikadi zao zina afadhali, kama alivyosema al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala, kwa washirikina wa zama zetu wamewashinda washirikina wa zama za mwanzo. Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala ili alieleza katika kitabu chake, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, wanapopanda katika vyombo vya bahari kikatikiswa kile chombo humuomba Allah na kumtakasia Allah dua, na kwa sababu ya ikhlas walionao katika hii dua Allah subhanahu wa ta'ala sema falamma najahum ila albarri idha hum yushrikun. Leo waweza kumuona mmoja katika hawa kila akipatwa na shida azidi kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, chombo kikitikiswa, ya jailani madad madad, ya fulan madad madad, amuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yupi ana afadhali? Wale ambao Allah ametueleza kuhusu wao katika kitabu chake kwa wamtakasia yeye dua wakati wa shida, ama hawa ambao mpaka wakati wa shida wampelekea dua siku Allah subhanahu wa ta'ala? Fayal al-ajab, wallahi mambo kustaajabisha sana. Alafu mifano wanaoitoa ya kitoto kabisa, ati mbona mtu akiumwa yasema mama naumwa, daktari naumwa, si mambo ya kawaida tu, huku ni kumuomba yule akupe shifa, ama ni kushtakia hali yako. Na ile lilifanya Mtume za sallam alipomwambia Aisha, aliposema wa ra'sa, qala alayhi salatu wassalam bal ana wa ra'sa, Kwa ni jambo la kawaida mtu kushtakia hali yake kuwa umwa na kichwa ama umwa na kadha, lakini sio kuwa yuamuomba yule mtu, yuampa habari kuwa yuaumwa. Wala ndani yake hakuna kumuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hili la madadi ya Hussein hili, kuna mafungamano ya ndani ya moyo na itikadi kwa yule unayemuomba ana uwezo wa kukunusuru au kukufanyia jambo kadha wa kadha. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuwa hili jambo ni shirkun akbar, sababu ni kumuomba siku Allah, asema dhalikum Allahu rabbukum lahul mulk, huyo ndiye Allah Mola wenu mlezi, ufalme wote ni wake. Walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, na wale mnaoomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala hawamiliki hata mfuko wa koko ya tende. Ukifungua ile tende ndani kuna ile koko yake, tembe yake, utakuta ina kama kifuko, kile kifuko chaitwa qitmir. Allah asema hata hiyo pia hawamiliki. Kisha akasema in tad'uuhum, mukiwaomba, la yasma'u du'aakum, hawasiki maombi yenu, walau sami'u mastajabu lakum wa yawm alqiyamati yakfuruna bishirkikum, na hata lau kama kwa mfano watawasikieni nyinyi mnapowaomba, mastajabu lakum, hawawezi kuwaitikia maombi yenu, wa yawm alqiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama wataikanusha hiyo shirki mnaoifanya. Allah akaita kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni shirkun akbar. Amuomba asiyekuwa Allah katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa aomba maiti au aomba ghaib, mtu hayuko pale, amuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, anayefanya hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amekiita kitendo chake kuwa ni shirk, wal iyadhu billah, wala yunabbiuka mithlu khabir. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamati wa hum 'an du'a'ihim ghafilun, ni nani mpotofu zaidi kuliko yule anayeomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Hussein ni pasi na Allah, mtume wetu Muhammad sallam si Allah subhanahu wa ta'ala, Jailani si Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mpotofu zaidi kuliko yule anayemuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kiumbe ambaye hawezi kumuitikia maombi yake mpaka kiyama akikaa kimuomba. Bali wahum an du'aihim ghafilun, hata hawajui kama nyie mwaomba. Huyo Hussein mnayemwita hajui kama wewe umwita, wala Jailani hajui kama wewe umwita. Kwa hiyo wataka nusra kutoka kwake, wataka msaada kutoka kwake, jua kuwa yuko katika ghafla, wala hawezi kukuitikia abadan. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema ayushirikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun, wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na vile ambavyo haviumbi chochote bali ndio vinavyoumbwa, wao ndio wanaumbwa. Sasa hao wote kina Jailani, Hussein radhiallahu anhu na wengineo katika wale mnaowaitakidi, hawa wote ni viumbe wa Allah, wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun, wala hawawezi kuwanusuru wala nafsi zao hawawezi kujinusuru. Bali Allah subhanahu wa ta'ala mbele akasema innal ladhina tad'una min dunillahi 'ibadun amthalukum, wale mnaoomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe kama nyinyi, wameumbwa na Allah, fad'uhum, hanendeni mkaomba, faliyastajibu lakum in kuntum sadiqin, na wawaitikie maombi yenu ikiwa nyinyi ni wa kweli. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawahukumia hao wanaowaomba pasi na Allah kwa kusema wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun, mwenye kuomba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mungu mwingine na hana hoja juu ya hilo, basi hisabu yake kwa Mola wake mlezi kwani hawafaulu makafiri. Fa akhbara subhanahu anna man daa ghayra Allahi min al-amwati wa nahwihim la falaha lahu likufrihi bisababi duaihi ghayra Allahi subhanahu wa ta'ala. Wallah subhanahu wa ta'ala akatupa habari hapa na kuweka wazi kwa yoyote anayemuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika maiti na mfano wake hafaulu kwa sababu ya kufuru wanayoifanya, kwa sababu ya kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hili suala la kusema kuwa je yafaa kusema madad ya fulan, madad ya fulan? Huku ni kumuomba Allah asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu maana ya almadad huna al-ata wal-ghawth wal-nusra. Hiyo ndio maana madad katika lugha ya Kiarabu. Wasikuambieni maana nyingine wakaanza kuwa viringa viringa watu hapa wal-khurafiyun. Na mara nyingi tuwaambia ni du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha, ni walinganizi katika milango ya jahannam, wachungeni. Na wewe unaisikiliza, wasikia ahlus sunna walillahi alhamdu wal minna, katika kila jambo nalizungumza wasema qala Allahu ta'ala, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam kadha. Hebu sikilizeni mazungumzo yao wanayozungumza, wallahi husikii aya imetolewa ikielekezwa kisawasawa katika maana yake, wala usikii hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam, bali wanachokizungumza ni matashi ya nafsi zao na hawa ya nafsi zao. Waliaadhu billah, na'udhu billahi min ad-dhalal. Kwa hiyo ndio hukumu ya hili jambo katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wallahu almusta'an, nasallallahu yuthabbitana wa iyyakum ala al-haqqi hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.